الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الإيمان والتوحيد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من صالحي العبيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تبارك وتعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين. سلامي إخوائي قبرتان لسر بيت إيمان داران مسلمانان ميوانان مال إخوة رحمة وبركات إخوائي قبرة برجة بسر هملايكا لإخوائي قبرة دعوة كارين كهداية من بدا حق بناسينو شوين كوتي حق بين چمكو زاراوي حق چمكو زاراوي چي زور جوانا شيرينا لبردلانا آرامي وجدانا داوا كاري زانايانو دانايانو خاسانو خواناسانا حق زور گوريا زور شيرينا زور برزا زور بهزا بويا لو تاري ام جارمانا باسي چمكو زاراوي حق دكين لجيرنا ونشاني حق بناسا او جا اهلي حق دناسي تا نخلتي بدروش مبرگو لباسي بيش حقك بناسا جوه مدى بدروش مو لباسك بزانا اما اجنداو فكرو برنامو ايدياكي چيا ناوروككي چي هل گرتوا بدروش مكي مخلتي چونکه خلقی چی زور هن زور هن دبینین لم لاولا دبیستین داوای حق دکن الان حق وا بلای ایم ویا بس تو لگل زماعتی ایم با او سر فراز و بختواری و لسر حقی هموی خوی به حق دزانه هموی داوای حق دکاو هموی دلی آزادی و مافی مروف و دیموکراسی و خانید دکم و وار لدکم هر من حقم هموی بیار خوی حلا دلی کز بدوی خوی نالی ترشا بلام آیا او حقا یا خود لحق بباشا وکو کمالی دلی ام خلقه هموی وابون بحقا کچی قصه حق للایان رقا هر حق و لجرنا حق انقینه هیچ کس ناویره ناوی حق بینه هموی دلی حق بلام او حقی با کیفیه بیا او حقی لگل گروپ و جماعتا که اوی دا گنجه او حقی با حز و آرزوی او بلام حقی که لگل او نبوی که با کیفیه او نبوی اها دلی خیانتت کرد الله تو لریزی ایم درچوی آخر کاکا بالا گل زماعتی ای وجبم بالا و حزب جبی بحق بلا حق بنا حق بلا نا حق یعنی او براسی زور خطره که تو لها مشتگ دا هر چپلا لی بی بای برزان و خوش ویستان با و مالمان ویران بو که خلکانک هر هی خوی بحق دزانه بران برکی زر بی صفر دکا و دزانه حق لگل زوری نه نه وأكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون خواد فرمي زور بيان حقنا ناسا نازانا حق بويد جاتي حق دكن وأكثرهم للحق كارهون زور بيان حق دكرهن ورقيا لحقا خو اگر او حق راستقين يا سرور يا ثابت والله كاميكوا لقل ام دين داني دا حسيتوا اگر او حق راستقینا لسر و بیتو ایشی پی بکرید پیش مسیحی و یزیدی و اوانی کوا بروایم بودیننی اوان بختور دمنو دو حسینو بويا برز كانم بازور آقادار بين حق يشيك لنا وكاني خداي تبارك وتعالى كدجار لقرآن دا دوباره بوتوا چونك هر خوا حقا تو دبي حق بناسي او زار بزاني دزاني اهلي حق چيه بزانا برنامكي نخشكي فكرو ايدياكي او كاتا دزاني چونك براسي اوانا بيرو باور يعني شون بهربو او هول ددن باشه خلکانی که آخر دل ولایی ما ماست کره سرمان لیشیوا و نزنی چیب کین چون حق بناسین نه سر ل نشیوا و وریابا وریابا ماده و دنیا و آفرت و خلات و براد ند خلاتیانی و قیامت ل دس ندا ای حق نچو بناسین که حق حدشی تماشا که حقی پیودیاره بلام با عقل سلیم پیش حق ل دروس کرواکانی و بناسه دروس کرواکانی خواهی تبارک و تعالی ام بنا ورا بحق دروز بوا هر یک شتی لجی خویلا بری تیگ دا چه ام خوره اگر یک توز دور تر بی کز لسر زویه ناجی بستالکا اگر یک تور نزیگ بید او هموی اسوته چه او خوره لو شوینه دانا الله او مانگا لما داره کادیتو دا چه دروا او شوینه بوی دیاری کراوا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم او مانجا اگر یک توز نزیکتر بوایا او همو سر زوی سر او ده گرا اگر یک توز دور تر بوایا او کان بزوی ده دروش نخواره او دز نده کول او چه او مانجا لو شوینه دانا کگونجاو هاو سنگ بی الله جل جلاله لدرس كلا وكان يوا الله بناسا حق بناسا وفي أنفسكم أفلا تبصرون أي لنفسي خوتان بونا بينا أو دلا أو قرشيليا أو براسي من عرف نفسه وقد عرف ربه كسي بزاني أو إنسانة سنبا آلوزي درس بوا أو كاتا قوري أو حقا أو ذاتي بو دردك وك الله أو تا همو سر پنجكان إنسان هيش إنسانك نخشی سر پنجیل انسانی چی تر ناشه اگر لیک دایکو باوشیش بوبن بوی پنجموری پیدا کن ده پنجی پیدا کن اگر سری او پنجیش بشیوینی پنجموری کمپیوتری سبحان الله هیچ انسانیک سری پنجیلی وی تر ناشه اگر لیک باوشیش بوبن هیچ انسانیک گلینه چاوی لیانسانی چی تر ناشه یسا بگلینه چاو خلک کنده ناسرین و وینی کمپیوتری دگرن او چاوب شوکه او دنیا گوره پیده بینی با بری لینا که توا قدری چاو لای نبینا کانا که زانایان دلن او شریط باری کد چوکه کلن او چاو دایا اگر یک تالی بکه اوا او انده دریجه شش جار با دوری زویه پی خلی توا ایه او هموشتمو تو مرده کری تو سیدیه کد بلا مهمه که او تالتن کو باری که تدایا ای او چاو جوانه ای ایمه دبی لوانه و حق بناسین ای بچی بترشی دی این ای تخمکان ده ناسرینه و بله بره زانو خوش شویستان کسی چی ملحید شو بولای زانایک که اینکاری ده کره او ملحیده ده گود خواهیگ نبین ریو و هر و هر شیطان لآگر دروز با چون آگر ده سوتینه قضا و قدری چی بر رای باوشتانه نبو زانایک یک زلی لیده بلان یک زلی مهربانی زلیش نقعد وانی یک زلی لیده و تی من هاتو ملامی پرسیاره کانم بیتو تو زلم لیده دی و تی بله بلان بو زلی ولامی هر سی پرسیاره کد دست کود و تی کوا و تی کاتی که زلکم پیاتا چیشات چیت زانی و هستید بس چی کرد و تی زور آزارت دام و تی آزارکم پی نشان با و تی بخوا آزار نبیدری دی و تی خواش نبیدری لدنیا ای و تی که ام دسته منو او دا متاوی تو مگر لأصلا لقرد روز نکرا او تی با ایو تی چون قرد آزار با قرد گینی خاک و خول دیو تی آواش با همان شیو شیطان که لآگر روز بوا آگر دای سوتینه لقیامتا سبحان الله و تی باشا اگر هاتی بو ایرا چاوروانی او بوی تو زلیک بخوای و تی ناوالا دیو تی و قدری خواه باو زل مهربانی حقی پی ناسند بله برزانو خوش ویستان ایسا زور مناقشه و مجادله دکره بلام زور بای با تیگدانی حق و راست یکانه لسر او تلفزیون و شاشانه که دبینی حق حق زور گوره ایمان دارن پیغمبر جان با قربانی صلی الله علیه وسلم بردوام تأکیدی لسر حق دا کردوا بگو اگر شکی خوام دزیب کرد دستی دبرم حق دا بلا مالی منوا یا ساد بلا مالی منوا کاتی اچو سر جگه خوتن کاتی که استفتاحی شو نجی دا کر لکاتی نوشکانی شوانیا تأکیدی دا کردوا لسر حق بردوام دی گود اللهم لك الحمد خوايا سباز بوتو أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق بردوام ديقو خوايا تحق وعدكت قيامت حق لقايت حق وهروها قسكت حق بهشت حق جهنم حق پیغمبران همویان حق و محمدی صلی الله علیه و سلم حقه بر دوام ده به ایم تأکید لسر حق کی نوا زور نمونه هی لسر اوانی کوا حقی هن کردو با ناحق و ناحقی هن کردو با حق خواهی گوره سی حکمی تاقی کردو لشار یکاب لر دو فریشتی ناب لر رگی دو کسا و که ایچی چند مانگا و جورکه ایچی پیب و اوتری شان ماینک خواهن ماینک دولمند بو ادعای اوی دکر او جورکه ای او ماینی منه کورشون د بهشتي و انا به شون بوله حاکمی یکم خاون ماینه که برتیلی دا به حاکمی یکم اوتی کاکا ام جیرکه لو ماینه بو اینا بینی او تا دوچاوی هه چوار پی هه عالوتی او جاشون بوله حاکمی دوم خاون ماینه که دولمن بو ای پارو د صلات یک سر برتیلی دا بو او جوتی کاکا به خبره خاون مانگا بخاون جورکه و تی باشه با تعجب دکه اگر ما این جورکه بی ای مگر خواهل برد یک خشرکه حضرت صالحی در نه نه ای او معجزه خو معجزه باز با پیغمبران بو غیر یوان نیه لوانیش به همان شوه دعایشون بوله حاکمی سیم و حاکمی سیم کاته که کیسکی بینی دعوه که بینی و تی اما تعجیل دکه این لبر وی دعوه لی بردن دکم حفته ده هاتو ورنوا چون که ام حفته من لبینیوجیم لحیزم و تی ام پناه بخواه پیا چون دکه و تحیزه و اوی جوتی دی باشه چون ما این جوه رکی لیده بی اگر ما این جوه رکی لیده بی او منیش دکه و ما حیزه و ابا و حقا که ناساندو و خواهی گوره لی رازی بو بله برزم حق نبی بدا حق آلتون بیخه نو زبلدانی شو جنگ نگری بلان بابزانین خلق لبران بر حقا چونه و چند دسته و تاقمنو چی الین خلق چند جوه رکا هنده خلق من هیا حق و ناحق تیه کلده که همو زرد یک بزیر ده زانه اما زور خرابه لچوه بای هات شنده که لچوه پاری لیه بوله ویه خمی شرم لوه ناکه ماستاو چیه تی بی چپل لیه دان بی مهم اوه پاری دست که معاشی دست که افرتی لیه بی تیه کلی بی را بیره سرو بری خوی تیر که گرنگ اوه را بیره و او بو خوی مصلحتی دست که بی پناه بخوا او براسی زور خطره و اما اوان حقنا حق تکل دکن دوامینی شیان خلکان یکن حق دناسن بلام ترسناکن حق کنال الا ترسان دل اگر حق قبلم اخوا دوای حزب کلم عاجز دبیو من امه متقاعدی و ام دوسی معاشم هي و امه خلات و براتم ورگرتو و چاو شور یان کردو ما و خبات معنی یو چون دبی امن نابی لقسان درسم اترسی والله اگر شاید به حق قدم دوای بنا معرف لانکس لیم عاجز دبنو چن خلق اسال زندان دل سر شاهدینا به حق جیراوا چن خلق لسر شاهدینا به حق کجراوا چن افر لسر شاهدینا به حق توماتی ناروا طلاق دراوا چن خیزان تیک شو اوانی کلا برانبر حق به دنگ دبن بو ادا فرمی الساکت عن الحق شیطان اخرس اوانه شیطانی لالن اوانی برانبر به حق به دنگ دبن چونکه پیویس حق بوتری چه تور ده به باتور به قید چکه حق رقه اره بو حق رقه بو سی پستی به حق و راستی خوازگه حق رق نبویایا بلام دلن حق رقه دی براستی اما زور خطره هل بر اویه دل با خلق لیم عاجز نبه بخواه و شایده نادم راستی چی لکنه نایدر چینه لمحکمه لسلح و صلاحته لا و هر و ها هر بر اوشه که امام علی فرمویتی اگر اوانی حقیان لا حقکان نلین نا حقکان واده زانن اوان حقن حق بله چیه توره ده ببه توره به گرنگ اوی خواهی گوره لیمان توره نبه لا وكو امام عمر فرموي لا خير فيكم ان لم تقولوها خير تانتي دعني اگر نيرين ولا خير فينا ان لم نسمعها خير لئي مجدعني اگر جوتان بو نگرين هر کسي لبواري خويوا هر لما علم دالي خوته دست ببكا حتى دقات همو پلو پوستكان حتى دقات امين برش اگر شتيق هبه ابي بما مستاي بلين بلان بشيوه چي زانستي و ادبوا همو حقك دبي بوتري بلام اداي حق لشويني خوي دا چونك هنده كسي نازاني اداي حق بكات هشتا ميوكا پينا گيوا پيش پي گيشتن اگر ميوالي كيتوا او تامينا بي جاري وا فتنه لي پيدا دبي بوه دبي اداي حق بشويش لبار بيتو وهر وحال كاتيك بيت كوا پي بگاتو لشويني خوي دا او حق بوتري بلا برزان خلقان يكن حق دناسن بلام لبر مصلحتي مادي وحزبي وشخصي لا حق لو تاو حق دا پوشنو اول بر اوي مصلحتي جي دنيا اي دست كوي اي نازاني مال قيامت دويران دبي اي نازاني خوالي تورا دبي اي مگر مسقال زر حسابان لقل ناكري اي مگر نابيني فرمويتي قول الحق ولو على نفسك حق بلا بازر دي خوشت بيت لم دنيا اي دا توز الزرد دكي پارس عزيكا لده سيندريتوا هندك دفتر دولاريكا لوق سيا لدست دسيا بلام لقيامتا اواني حق يعني وتو لقال حق بون اولي خاي خواد بينو دسنا بهشت خوالي ان رازي دبي اما مهم اوي خمي قيامت ما بي ايمان داراني برز خوشوي بو ادبي لم ظروف دا هموي داوي حق راسي دكا بلا مزوري نه لسرنا حقنو وزور بشان رقيان لو حقيا كبو خويا انت ياسر نكون او هل جارنيك اخويا ياسر نكيوكم مصر الجزائر وهم اوشتانيك ادعاي دكن اگر بو خويا نيباتو حزب ابن ماوز معتك نيباتو او بو حق الرعزي نيا دبي انسان دائما لقال حقا به بو ادبينين امرش قالي كي اساتي كوتوين براسي زور خطرة او تا خليفه كان لسر حق شهيد كراون امام علي امام عثمان امانا خو مجامله و مزاعدات یا نکردو لسر حق شهید کراون امام احمد لسر حق لزندانه چیلی نکرا او پیاو برزانه همو لسر حق خودان تو هنی کرا دبگونج لگل او خلکی بی لگل عامی بچور شامی کرا گا شوی شهری شران دز بچاوی او بگره کرا چونشتی واده بی اگر شما شهری شران چون خون شورده کم بلکو من مادم بینائیم های دستی شورده گرمون نعلم که ات بول اگر عامه دست مشامه مرز نه زوری نه سر حق به اما دبی حق اویه که لترازی قرآن و سنت دا به کواتل شو حق بدو زینوا لترازی قرآن و سنت دا لشریعت خواهی تبارک و تعالی دا حق اویه که و لترازی اسلام دا حق به اویه که استاد و تری زور بدا خوا زور بدا خوا زوری نه ناحقا اوش که دیبینین حق زلیل بو ناحق اجزالا حق زلیل بو ناحق اجزالا دروش شیرین و حق لاین تالا کشتار زور بو و دنیا جنجالا وعده هاتنی فتنه دجالا چهارستر اجبار زکانم تو خواه چهارستر اویه اگر ایم خلاف شیش من هبو مشکل من هبو دکاک ایم مرجع من هیوکو مسلمان فا این تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر اگر نزاعتان كوتبين شيشو مشاكل هر دبي دي بقرنوا بقران والسنه دي لو قبلت الهيا بوقس هيل لشرع اخوا قبلت الربيع لقسي اخوا قبلت الربيع دكاك شيشكان مان اگر راسك اين يشخن ايش راس تقيني اگر براسي اهلي مزقوتي اگر راسك الى اخوا ترسي فرمو شيشكان مان باب قرنوا بقران والسنه نقبل ولا من دس ميرال لمحكمه باش دكم چونك لوي قازان دكم بشرعيناكم اما انا زور خطر براستي بويا برز دكان خوشويستان لمحكمه كانجدا اگر بقصي خلق به لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم اگر بقصي خلق به خلقان كي دعواي همو مال وحال وخوني خلق دكا بلا لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر كسي ادعاي شتيك دكا دبي بينيها به بلقيها به مستمسشيها به وكسي انكاري كر بران بركي دبي سوين بخوا بويا اما همو من دبي بخام حق وبين لقال حق دابين لهر شوين به كن مع الحق بلا خلق لگال حق دا با کسش لگال نبی تو لقیامت قازانز دکی چیش تو رده بی با تو ربی چی خالش نزنگ لی هر دکا جا خالق لچی راضیه زوق سد دکی دل وق سکانی تند او تون روا او لیسی رج دایا او فلانش تیا او آوايا بلام اوی پاک بی باکا راز بو برای شیر دابرو بو اول دیوانی خوا بو اول قبر سر برز بین دنیا پنج دور روزی کو همون من بزیدیالیم لكوت عيدا لخواي جورا بارينو همومان بدل شيء شاكو بار بلين يا ربي خواي رين موني ما كيبو هدايات ما عندي بو حق خواي هدايات ما عندي بو حق خواي شوين كوتي حق بين يا رب العالمين يا ربي خواي برحمة خود رحمة في بكي داري الخير ما لي بكي وا لبناها كان ما نخوش بي لبناه هدايك وباك ما نخوش بي لبناه مردو كان ما نخوش بي يا ربي خواي أويد دل بخمة دلي خوش كي خواي خالك يزور حفتنا دواي دعاء شفاء ما لدك أنا خوش يعني هي مش عايزته اوينين بلان بلكو امين يشك لو بالرزان قبول بيت خوا شفاء بابنيري يا شافي شفاء بابنيري يا ربي خوا او قرزار قرزكي ببركيتو او اواتي الشرعي هي خوا بوبين يجي خوا ايمان ما سلامتكي خوف وخاك ما سلامتكي يا ربي خوا عاقبت ما بخير بجري اخر خير ما كي بيرا كامل اخر خير كي جنجا كان ما لس الاسلام وايمان دا مزراوكي دا كانو خوش كان ما حياو ناموس يان فارزراوكي خوا هر وكچون کود کردونی و خواه آواز به هر تکی خواه تعقمان کرده یا رب العالمین اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه